الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مخياتنو كي ده قرآن عزمت بيان شو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين کله چې وداسې مسله بیانې ده د عظمت د قران یا د توحید ندی يهود نو سواراو با سوال کو اعتراض وکاو دې د پاره چې دا خبره په خلکو غډه وډه شي اړینه مقصودی مسله وو دې دې کوم چکل بیانو شو قرآن تا ترغیب ذکر شو دیبان دیبا خلق دیر زیاد غم جنو فکر مندو سوال کرو دا نبی علیہ السلام نا دا روح پا حق کی چا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی مونگ ناستو نبی علیہ السلام سرا یو مقام کی کجوری وی پٹے ہو دیکھ یہود رات لو نیو بل سرائیوی چی تپوستی نکو نبازو پکیوی چی مکوی سبووی امون بیا پریشان جو په دې فیصله وکړه چې نا تاسو ته کو د روح په اړه کې کله چې سوال وکړ نبی صلی الله علیه وسلم او سات خاموشو وحی راتلا هدایت نازل شو او کله چې رسول الله رب العزت وی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اغیو بل توقاتو چوگر امونگا نوی چه داس خبر باو کی چه مونگ با بیا پاگی غم جنیو نمونگ جاہلان کلو کن چه ویتا اس سر علم نشتا مگر لگون تی او بیا نبی علیہ السلام سر پدی کی سبحا سم کلو چمون ته الله ولی دا نسبت کوي چې تاسو علم لګ دی مونږ خو تورات عالمان یو او تورات د الله کتاب دی الله ویلی چې مَن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاله چې علم ورکړې شو د الله په کتاب نو ډیر لوی خیر ولا ورکړې شو الله او ته ډیر لوی خیر وای او تاوی چې استاد علم لګ دې ودي خبرو کې خدواړو کې او بل سره ډیر منافات دي چوګور قران مونږ ته نسبت د لګ علم کو هم د تورات عالمان یو تورات الله کتاب دې حکمت دې الله وی چې چاله حکمت ورکړې شي نو ډیر لوی خیر دی نبی له سلام چې قران چې ویلي دي چې تاسو علم محدود دی او لګ دی د په نسبت سره خپل علم طويل دی چې الله د علم په نسبت سره د مخلوق علم هیڅ شي نه دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نو جواب راغلیو د روح په باره کې د روح نه مطلب څه شی دی؟ د روح اطلاق قرآن کې کله کېږي په قرآن باندې که سورې نحل کې اول کې ویلو ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده الله ملائک نازلی جبرئیل امین په روح سره چې قران او کله اطلاق کیږي عینی په جبرئیل السلام هم هغه ته روح ویلي سورې نبا کې وی يوم يقوم الروح والملائكة صفا اغرض قیامت چوب دری کی جبریل علیہ السلام انور ملائک صف صف باندې هغه ته روح ویلې دغه سی عیسی علیہ السلام ته روح ویلو وروح منه دي کې اصل مقصد هم دا چې روح هغه شی ته ویل شي چې هغه سره ژوندون حاصلېږي د موت په مقابله کې نو که جبرئیل علیه السلام ته روح ویلي په دې معنی چې هغه دنیا ته کوم پیغام راوړي ناغه سبب د حیات ته دغه سي انبيياء عليهم الصلاه والسلام د خلقو روحاني تربيت کوي چې باغي سره انسان ژوند شي د روح ژوندون هغه په وحي سره دی او وحي انبيياء او دنیا ته راوړي وه سورہ نام کې باقاعده ویلو چې ومن کان میتن فاحیناو وجعلنا له نورا چلا ویلو ډیر خلقی چمړی ایمان پکې نه ای نزی جوانذیکم او نور او رڼا ولورکم په وحی سره جواندیش نو په دې معنا سره قران ته روح ویلی دی او یو هغه روح دی چې باغې سره حیات د بدن دی چې بدن کې کله هغه وی نو بدن ژوندې او چې وزي تنانو مرش نو تاسو یې د هغه روح په حق کې او چې هغه تا روح د حیات ویل شي او تاسو په دې لحاظ سره چه مونگتا خو بدن معلوم دی چه خوری نا پیدا شوی دی نمور او پلار نا پیدا شوی دی دار انسان بدن دا خو مونگ پی جنو و دا روح نا پی جنو چه دا کم زین راغلی دی بدن خو دا دی زمکی او دا دی دنیا پیداوار دی وچې دا روح پکې د کم زین راغی نو سوال په دې طریقه او چې د ځای او د مکان ته پوسیکو یسالونک عن الروح نو جواب راغی چې قل الروح من امر ربي دا د الله له طرف نه راغلی نو زمرا قدري جواب راغی چې تاسو د ځای او د مکان ته پوسکو دا روح راغلی دا اللہ دا طرف نا نور علم اللہ تا دی چسنگ دی سنگ نا دی یہ دا حقیقت تا پوسکاو چه دی روح ماہیت سشے دی حقیقت سشے دی لکہ دنیا کی دا ہر یوشی حقیقت معلومی کنا چه انسان سشے دی حیوان سشے دی حجر او شجر تدی په حقیقت باندې خلق کوي کنه نو د روح په حقیقت یې ځان پوکاو جواب راغی چې د روح په حقیقت باندې تاسو نه پوهیږئ. دا علم ستاسو د پاره پورا دی چې څوک وي چې روح څه شی دی. نو یا روح هغه شی دی چې بدن پاغه سره ژوند دی او کله چې وځي نو بیا بدن مړ شي. دا پورا دی کنه؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دومره پی تاسو پوهیږئ نور حقیقت پاغه څوک نشي پوهی دی. هغه د الله علم دی، الله ته معلوم دی. ادا یوازې روح نه دی بلکې د انسان په دې بدن کې نورم داسې د حکمت سيزونه الله پیدا کړی. کاغه د انسان نظر دی نو دې دومره پوئږي چې په دې سره مونږ لیدل کو، لیکن که حقیقت کې تپوسو کې چې دا څه شی دی ته به دې خو نه پوئږي کنه. د کیفیت یې نه خنه خبر چې دا لیدل مونږ څنګه کو، دغه څه اورېدل مونږ څنګه کو، نه دا څنګه علم الله ته دی، کیفیت الله ته معلوم دی. دغه څه حال د روحم دی چې دې حقیقت الله ته معلوم دی. نو ځکه جواب بالکل مطابق راغی. تپوس کیستان په حق د روح کې چې دا څه شی دی، د دې حقیقت څه دی؟ قل الروح من امر ربي، وایا چې دا روح حکم دی زما د رب. څنګه چې نور ډیر سيزونه الله حکم دی، انسان پې نه پوهیږي. دا یو حکم دی تر طرفه د رب زمانا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ندې در کړې شوې تاسو ته علم په حق د روح کې مگر لګو پدغه پورا علم دې تاسو ته کنه. د روح ظاهري مطلب باندې پوهیږي، حقیقی روح شي نو من امر ربي دا مطلب چې الله ته علم دی، الله ته حقیقت معلوم دی، مخلوق ته پته نشته. او که مطلب تینا قرآن شی چی دا قرآن خمونگا اورو دورا بی پوئیگو، لیکن پدین پوئیگو چی دا چا جوڑ کرده دینو. تکڑی رو خلق و یهود و نسوارا و دی مشرکان ووی چی دا پیغمبر دا زان نجوڑی. نو جواب راگئی چی نا، قلی الروح من امر ربی، دا روح چې قران دی دا د حکم د رب زمانه دی، دا چا د ځان نه جوړ کړي، دا الله نازل کړي دی، دا غو کلام دی، دا غو صفت دی. کله دا بل چا طرف نه وې نو بیا وا مخلوق وو کنه، د نور مخلوقات په شان دی. فنا و پیراتلم، زوال و پیراتو، لیکن دا الله صفت ته کلام دی. دا الله په دې باندې زوال او فنا ناراضي نسبت یې رب ته کیږي. او بهتر معنا دی چې دا د چمرات ته قرآن شي، د مخ کې او درست نه معلومیږي چې مخ کې هم د دې صفاتو کو وننزل من القرآن ما هو شفاء، او رستم وی ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. مخکی او رستو دواړه د قران تعریف او عظمتو. بهتره معنا دا چې د روح نمراد قران شي، څنګه چې زه په زوی او کذالک اوحينا اليك روحا من امرنا، دغه سي مونږ ته د خپل طرف نه یو روح نازل کوم. تا ته هم د دې علم نو سپور نو نازل شوه، نه دې درکړې شوه تاسو ته علم په حقیقت د روح باندې مگر لګو. ولئن شئنا لنذهبن، بالذی اوحینا الیک کچری مونږ اوغوارو نو وابخلو هغه قران چې مونږه تا توحید کوم نو وابخلو واپس به کوم ستاسو سینه کې بوم نه د خلقو سینو کې بوم نه دغه سي په دې مصاحفو کې بوم نه تک عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې اخري وخت کې بداس کار وشي یو سره هوا براوالو زی او چې خلق سار پاسی نو دی چی اپسینا که بعد قرآن سا آیاتو ننی نبا پوئی گی بالکل اگر چی دا سی هم پکیو چی دا قرآن حافظان باو پسینا که بے پروتو او چکل اثار شی نو بس ایس با نی که خلق با کتابو نراخ لی الماره و گوری اغی که با هم سنی دا با اللہ او چت کلی که نخوا نیوزل بیدا و سوچتی و اللہ رب العزت وی که وسی زنو اخلم نوم زپدی قادریم او بیادا سوکنش تی چتا استادا قرآن واپس کیم ترغیب دی قرآن طرف تا چه اللہ وی دیر لوی نعمت تی دیر لوی احسان می دربان دکڑه دی زمان دی احسان شکریہ دا که او کنا شکریہ مکڑا نو سر دمر لوی نعمتنا و دمر لوی علمنا از لوی خزانین و دقس محروم پاتش اکا دیر خلق چه محروم پاتش شوید کچری منگو گوالو نبوب زمونگا باللذی اوحینا ایلیکا اگا قرآن چی مونگتا تواحی کرده سم لا تجدو لکا بی علینا وکیلا بیا بتا نمومی دخپل زاند پارا دا دی قرآن پا نازلولو باندی پا مونگا سوک زیموار دستا اختیار نده اصل که معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه کنا دا قران یو معجزه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تو دا ستا په اختیار کې نه ده کومږه واخلو نو ستا طاقت نشته دی چې تی بیا ځان تنازل کې ان بل څوک دا سشتا چې تاسو را دي خبرې ذمہواری واخلي نه لا تجد لك به علينا وكيلا تبنمومه د ځان لپاره په دې قران را وستو باندې په مونږه څوک ذمہوار او دا اشاره قران کړي زې په زې چې اوسم قران خوشته موجود د دنیا کې لیکن چې کوم خلق تعالی نن نصیب کړي او ویلیوم وو چما ولا زرونه بن کړی دي ان يفقهو چې په نشي په دی باندې ناغي ته نه محروم دي نو سره دې نه چې موجود دی ښه ایسوګ داسې نشته دی چې هغه لا قران په زړه کې واچي او د دې علم او فهم ولا ورکی کله چې الله ته نه فهم اغسته دي الا رحمتا من ربک هون دا چې قران نازلیږي کنه تا ته نازلیږي او وحی جاری ده دا چې کار نه ده دا صرف د الله رحمت ته دا یې سبب دی نو دومره لوی رحمت د الله بل نشته اگر چې رحمتونه ډیر دي ولیکن دې تنرسي دا یو رحمت ته طرف درفستانه چتا باندې کړه دې او بیا په مت باندې کړه دې لیکن خلق د دې په قدر او عزت نه پويږي نو سورې یوسف کې ویلو چې یوسف علی السلام په جیل کې وای چې ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون دا د الله فضل په مونږ باندې هم او په ټول خلق باندې او خلق قدر نکي شکريه نه ادا کوي التفات و تن کوي د دنیا د نورو کارونو ته ډیر زیات ضرورت غني او قران ته ضرورت نه غني او په دې نه پوي چې دمر الوی رحمت الله بل نشته ان فضلو کان علیک کبیرا بشکا فضل الله په تا باندې ډیر لوی دی چې هغه قران دی ښا علی عمران کې ویلو علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما دا قرآن ته نمراد الله تا تاغه سخول دي چې ته پنه پوي دي دا د الله ډیر لوی فضل له پتا باندې او دلته وموي دا فضل له ډیر لوی پتا باندې ترقی کوي په دې مسله کې چې الله وی زین ازلوم دا زما اختیار دي بغیر زمانہ دا سی قرآن سوک نشی نازلو لے دا سی کتاب او دا سی وحی کٹول دنیا را جمش وزید قرآن مثال او نظیر نشی جوڑو لے قل لین اجتماعت الانس والجن وایا بالفرض کرا جمشی انسانان او جنات ٹول انس او جن یواز انسان نو وی غره انسان زکه مخ کې کو چې دلته کې سوال انسان کړو کنه اعتراض او سوال د انسان د طرف نه و ورنه نور زینو کې په جن مقدم کوي او آیا کچری راجم شي انسانان او جنات او پیریان الایاتو بمثل هذا القران په دې مقصد باندې چې جوړ کی مثل د دې قران مثل یې وي عین داهو بل څوک داخد الله معجزه ده د الله صفات ته او چې د دې مثل د دې په شان نه غنشي جوړول هغه دو نمبر لا یاتون بمثله نشي راولې او نشي جوړولې مثل د دې قران ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کشیخ پلمین کې بعضی د بعضو امداد کوونکی ټول په دې باندې متفق شي چې د دې قران په شان یو کتاب جوړو نو مخکې الله ویلو کنه چې دې مثال نشته دې فاتو بسوره من مثله ټول قران سکه دې یو سورت دیو مختصر صورت مثل راولې کنه پته بولېږي چې تاسو به ټول قران مثل راولې شئ نه دې مثل نشته دې دومره اعلی کتاب دومره د علم او د حکمت او د معرفت کتاب دا ترغیب هم د دې لپاره ورکی چې خلقو د دنیا کتابونه پرې ده باقي کې سنشته هغه د هدایت نه خالی دي الله دې د ایت پر صرف قران نازل کړي دي دې سره انسان ته هدایت حاصلېږي علم حاصلېږي دا د علم کتاب دی او دې نصیوا چې ارسو مرضی هغه ته قران نشي ویلې لا یاتون بمثله الله مخکیم وي ورستوم چې کټول دنیا را جمع شي د قران مثل نشي جوړولې ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل یقینا موږ بیان کړو د خلقو د فائدې لپاره په دې قران کې هر قسم دلیل هر قسم مثال هر قسم واقعا هر یو د عبرت مضمون چې قران کې هغه تمثل وایي ځکه دا مثل خپل معنا په عربیت کې ډیر نادر او غریب او بدیع ته وایي چاړې ناشنای الله دې قران کریم هر خبره دا یو مسله یو بدیع او عجیب او غریب دلیل دې د الله په وحدانیت باندې فابا اکثر الناس الا کفورا نغواړي اکثر خلق نور سو مگر کفر ابا دې کې معنا د نفی ده لا یریدونا تخلق اراده دغه نه ده چې غی دې ایمان راوړي غی دې په قران باندې یقینو کې غی دې قران سره د خپل زړه سکون حاصل کې نه نغواړي دا نغواړي الا کفورن کفر غواړي د قران نه انکار غواړي نفرت غواړي دا د مخلوق طبیعت ته نو دا هغه وخت نه الله رب العزت ویلي او څنګه هغه زمانہ کې نو دغه سي تر قیامت پورې بداسي د نورو کتابونو سره او نورو علومو سره به د انسان شوقي محبت وي هغه له واخ ورکی پاغي به مال دولت لګي او دا هغه ډیر قدر او عزت کوي هغه ته ضروری کار وای چې دا ډیر ضروری او هم کار ده او قران ته به التفات نه کوي دا به ضروری نه غني نه د خپل ځان د پاره نه د اولاد د پاره ولي فابا اکثر الناس الله وینه غواړي اکثر خلق دنیا کې قران او ایمان او توحید الا کفورا مگر کفر غواړي دې پسې منډي کې ادی پسې شوق دې دې پسې شپار او زغلی چرته د کفر او د شرک کارونه دي هغه ته انسان ډیر خوشحالي وګوره هغه ته مقصد وای دا وی ډیر لوی مقصد دی هغه ته خیر او برکت وای دا وی ډیر د خیر او برکت کارونه دي هغه کې د الله رضا ګوري چې الله په دې سر رضا کیږي هغه ذریعہ د نجات ګرځولې وآخر دعوانا